Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle Kur'an ve İslam programının 278.sine geldik. Bugünkü sohbetimizde yine Meryem suresine devam edeceğiz. İnşallah 35. ayetten başlayacağız. Allah için çocuk edinmek diye bir şey yoktur. O bunlardan arınıktır. O bir şeye hükmederse ona sadece ol der. O da oluverir. Bu ayette bundan öncesini hatırlayacak olursak, Zekeriya peygamber, oğlu Yahya'nın doğumu ve peygamberliği, Meryem valide ve İsa peygamberin doğumu ve İsa peygamberin de misyonu kısaca bir özet halinde sunulmuştu. Ve bu ayette bunların devamı mahiyetinde İsa peygamberin gayrimeşru bir çocuk olduğunu ileri süren Yahudiler ve de İsa peygamberin Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden Hristiyanlığa bir reddiye onların yanlış inançlarının doğrultulmasıdır. Evet, bildiğiniz gibi İsa ya onlar Allah'ın oğlu diyorlar, Yahudiler de Üzeyr'e Allah'ın oğlu diyorlar. Allah ise Allah için çocuk edinmek diye bir şey yoktur diye devam ediyor. Ve Allah'ın bundan arınık olduğunu bildiriyor. Şimdi İsa ile ilgili Allah'ın oğlu denişi, Allah yerine konuşu, üçün üçüncüsü olarak ele alınışı Hristiyanlar arasında malum şeylerdir de Allah Kur'an'da bunları hep reddetmişti. Şimdi bu konu Maide suresinin 116 ile 118. ayetlerinde ve Ali İmran suresinin 59 ile 60. ayetinde net olarak açıklanmıştı. Ben size Ennam Maide suresinden bir bölümü size takdim edeyim. Ve hani Allah demişti ki, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'ın aslarından iki tanrı edinin dedin. İsa, sen arınıksın, benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer ben onu demiş olsam, sen bunu kesinlikle bilmiştin. Sen benim içimde, özümde olanı bilirsin. Ben ise senin zatında olanı bilmem. Şüphesiz sen, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği en iyi bilenin ta kendisisin. Ben onlara sadece senin bana emrettiklerini ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ve ben işlerinde olduğu müddetçe onlar üzerine tanıktım. Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, geçmişte yaptıklarımı ve yapmam gerekirken yapmadıklarımı bir hatırlattırdın, yani beni öldürdün. Sen onları gözetleyenin ta kendisi oldun. Ve şüphesiz sen her şeye en iyi tanık olansın. Eğer onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisisin dedi. Bu bir ahiret sahnesidir. İsa peygamberin o büyük mahkemede vermiş olduğu bir ifade. Cenab-ı Hak dünyadayken bunları bize bildirdi. Şimdi aynı şeyi bu Hristiyanların yanlış inançlarının reddiyesi olarak Ali İmran suresinin 59 ve 60. ayetlerinde de şöyle ifade edilir. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in yani her insanın durumu gibidir. O onu topraktan oluşturdu, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu. Bu ifadede İsa peygamberin de yaratılış itibariyle sünnetullah'a aykırı, sünnetullah'ın dışında herhangi bir yaratılışta yaratılmadığını, Allah'ın oğlu olmadığı ve hatta Rab yerine konulmaması gerektiğini de bu ayet bize açıkça bildirmektedir. Devam ediyoruz. Sonra da kendi aralarından çıkan tutarsız gruplar ihtilafa düştüler. İşte o büyük günün tanıklığından, duruşmasından, o kafirlerin, o kişilerin vay haline. Bu ayette Cenab-ı Hak, sonra da kendi aralarında çıkan tutarsız gruplar ihtilafa düştüler diyor. İsa peygamberin de normal bir beşer ve peygamberlik göreviyle görevlendirilmiş bir insan olduğu gerçek olmasına rağmen. Ama Hristiyanlar kendi aralarında bir takım ihtilafa düştüler. Nasıl ihtilafa düştüler diyecek olursanız, tabii ki mezheplere ayrıldılar. Şimdi mukatilin, yani eski tefsircilerin bildirdiğine göre, ilk zamanlarda, yani Kur'an indiği dönemlerde Hristiyanlar üç ana mezhep üzerinde dağılmışlar. Birincisi, İsa Allah'ın oğludur diyen Nasturiler. İkincisi, İsa Allah'ın kendisidir diyen Yakubiler. Üçüncüsü de Allah üçün üçüncüsüdür diyen Melkaniler. Şimdi bunların pek şeyleri yok şu anda. Yaşar hayatta devamlılığını pek görmüyoruz ama şimdi bildiğiniz gibi Hristiyan alemi kısaca Katolikler, Protestanlar, Ortodokslar gibicesine bu mezheplerle biliniyor. Bunların da kendi aralarında dediğim gibi büyük çapta inanç farklılıkları var. Önceden tabii ki bu Hristiyanların bu mezheplere ayrılması, İncil'in ortadan kalkması ve onun yerine değişik İncil'lerin ortaya çıkması ve neticede yüzlerce İncil'in arasından dört tanesinin seçilmesi. Ki ona İncil demek de yanlış. Çünkü onlar İsa peygamberin hayatını anlatan aynı bizim hadisler gibi rivayetlerden ibaret kitaplardır. Şimdi dünya demek ki böyle oluyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Bizim de tek Kur'an'ımız olmasına rağmen şimdi Müslümanlar da işte biliyorsunuz Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi ayrı ayrı mezhep ama mezheplerin hepsi de din olmuş mezhepler ve o mezhepler yetmezmiş gibi de aşağı yukarı yüzlerce tarikat, hatta şöyle söyleyeyim, rahmetli Mehmet Erol abimin tespitlerine göre de 600'ün üstünde ekol, tarikat yolu şey yapılmış. Bunların her biri de Kur'an doğrultusundan baktığınız zaman Kur'an'dan onay almayan şeylerdir. Şimdi tabii Allah Kur'an'da Allah'ın arınıklığını, 90 sıfatlardan arınıklığını, eş edinmediğini, çocuk edinmediğini ifade eden Kur'an'da yüzlerce ayet var. Ve onun için de Kur'an'da peygamberlere verilen ödevlerden en büyüklerinden birisi de peygamberin Allah'ı tesbih etmesi, Allah'ın ismini tesbih etmesi. Yani Allah'a sürülen karaları temizlemesi. İşte bu ayette bunlardan bir tanesidir. Hristiyanlar işte Allah çocuk edindi diyorlar. Allah bundan münezzeh diyor. Ben münezzehim diyor. Onun için de Müslümanlar, müminler, gerçek müminler Allah'ı iyi tanıyıp Allah'a sürülmüş karaları temizlemeleri gerekir. Evet. 38-40. Ayete geldik şimdi. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Fakat şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Ve sen onları kendileri bilgisizlik, duyarsızlık içindeyken ve inanmıyorlarken emrin yerine getirileceği o büyük pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz biz yeryüzüne ve onun üzerindeki kimselere varis olacağız. Onlar gidecek, biz kalacağız. Ve onlar yalnızca bize döndürüleceklerdir. Evet, şimdi burada Peygamberimize verilen bir görev var. İşte bu tesbih görevi, Allah'ı noksanlıklardan arındırma cihetiyle ilgili. Şimdi onlar Allah'a dönecekleri gün, dönüşlerinde ise onlar neler görecekler, neler diyor. Yani başlarına neler gelecek, neler. O müşrikler apaçık bir şaşkınlık içerisinde olacaklar, sapıklık içinde olacaklar. Ve sen diyor duyarsız, bilgisiz, böyle hani böyle yanlış inanca gitmiş insanları o gün itibariyle başlarına gelecekleri onlara bildirerek uyar. Peygamber'e verilmiş bir görevdi o gün için. Hristiyan alemine Allah'ın öyle noksan sıfatlardan, yani çocuk edinme, eş edinme gibi sıfatlardan arınık olduğunu duyurması, bildirmesi, onlara öğretmesi istenmekteydi bu ayette. Şimdi bu ayet tabii ki Resulullah dönemine ait bir ayetti. Şimdi biz bunu güncellediğimiz zaman bugün Müslüman kardeşlerimizin Kur'an'ı iyi öğrenip, Allah'ı iyi tanıyıp, bugünkü Hristiyanlara, bugün Hristiyanlar da dediğim gibi 4-5 ana mezhepleri olsa da onlar da yüzlerce ayrı ayrı mezheplere, kliklere bölünmüş durumda. Onlara gerçek Allah'ı, noksan sıfatlardan arındırılmış Allah'ı tanıtmamız gerekmektedir. Bu yönde Hristiyanlara karşı da bir girişimde bulunulması lazım. Onlara karşı da Kur'an en iyi şekilde gösterilmesi lazım. Onlara Kur'an'ın öğretilmesi lazım. Allah'a çok şükür biz bu görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ve bunun semeresini de her gün en iyi şekilde almaktayız. İster içerimizde, yani ülkemizde Kur'an'a karşı, İslam'a karşı mesafelenmiş insanları İslam'la tanıştırma, buluşturma, onlarla kucaklaşma yaptığımız gibi çok şükür dünyanın her tarafından, özellikle de bugün özellikle çok iyi haberler aldık. Rusya'dan bizim Rusça meali okuyarak İslam'la şereflenmiş insanların varlığını öğrendik. Onlarla bugün temas kurduk, bizi aradılar. Çok mutlu olduk. Bu her Müslümanın görevidir. Her Müslüman bunu yapmak, bu işi üstlenmek zorundadır. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi burada müşriklerin, böyle yanlış inançta olanların, şüphesiz bir yeryüzüne ve onun üzerindeki kimselere varis olacağız, onlar gidecek, biz kalacağız diyor. İşte en büyük mesele kendilerinin burada fani oluşu, Allah'ın baki oluşu. Allah diyor ki onlar gidecek, biz bu dünyanın varisiyiz, son sahibiyiz. İlk sahip olduğumuz gibi son sahibi de biz, onlar gidecektir, onlar bize döndürülecektir diyor. Şimdi işte burada müşrikleri, münafıkları, kafirleri kitlesel olarak öyle diyeyim, onlara yarın pişmanlığın fayda vermediğini, vermeyeceğini mutlak surette hatırlatmak, onlara bildirmek gerekiyor. Şimdi şöyle bu konuyla da ilgili, hani pişmanlık günü diyor Cenab-ı Hak, onunla ilgili birkaç ayette size takdim edeyim. Şimdi Secde suresinin 12. ayetinde suçluları Rablerin huzurunda başları öne eğilmiş olarak, ey Rabbimiz, gördük ve dinledik, şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim, biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz derlerken bir görsen, Zümer suresi 56'da ve ansızın azap gelmeden kişinin Allah'ın yanında yaptığım ölçüsüzlüklerden dolayı yazık bana, doğrusu ben alay edenlerdendim demesinden, yahut Allah bana doğru yol gösterseydi herhalde ben Allah'ın koruması altına girmiş kimseler olurdum demesinden, veya Azabı gördüğü zaman bana bir geri dönüş olsaydı da ben de o iyilik, güzellik üretenlerden olsaydım demesinden önce Rabbinizden size indirilenin en güzelini izleyin. O da nedir? Kur'an. Evet, Fatır suresinde de geri dönüş olmayacağını bildirmişti. Şimdi kafirlerin azap karşısında veyahut da zoraki iman karşısında bu şekilde demelerinin de bir samimiyetsizlik olduğunu daha evvel Fatır suresinin 37. ayetinde nakletmiştik. En'am suresinin 27-28. ayetlerinde de bunların bu itiraflarında samimi olmadıkları, fırsat buldukları zaman yine şirklerini, küfürlerini, nifaklarını devam ettireceklerini Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle bize bildirmişti. Evet, devam ediyoruz sureye. Şimdi 41. ayetteyiz. Kitapta İbrahim'i de anlat. Şüphesiz ki o özü, sözü doğru biri idi. Peygamberdi. Şimdi burada İbrahim'i de an dediği zaman, burada bir de bağlacıyla geldiği zaman, burada bundan evvel kim zikredilmişti, kim hatırlatılmıştı da şimdi sıra İbrahim'e geldi. Bir de onu düşünelim. Surenin başında bildiğiniz gibi Zekeriya'dan bahsediliyordu. Sonra Yahya devreye girdi. Sonra Meryem devreye girdi. Sonra İsa devreye girdi. Şimdi Rabbimiz bunlardan sonra İbrahim'i de hatırlat. Şüphesiz ki o özü sözü doğru biri idi ve bir peygamberdi diyor. Burada İbrahim peygamber sıddık sıfatıyla niteleniyor. Burada sıdık sözcüğü bildiğiniz ok var ya, ok sözcüğünden Arapçası tabi sadak. Şimdi hatta ok torbalarına hala sadak deniyor ya, oradan gelir. Onun düzgünlüğü, sertliği, işe yararlığı ve iş görüşü noktasıyla bu sözcük oradan gelmiştir. Bunu şu ifadeyle yapabiliriz. Yani sıddık veyahut da masları olan sıdık sözcüğü işin özünde, sözünde ve işinde övgüye layık olmak demek. Öyleyse sıddık dediğimiz zaman bu mübalağa kalıbıdır, abartı kalıbıdır. Bu da özünde, sözünde, işinde, her şeyiyle en mükemmel şekilde övgüye layık olmak demektir. Layık olan demektir. Demek ki İbrahim peygamber özüyle, sözüyle, işiyle, her şeyiyle iyiden iyiye övgüye layık bir insanmış. Cenab-ı Hak onu burada öyle övmekte. Tabii ki İbrahim peygamberin diğer ayetlerde de, diğer surelerde de çok güzel nitelikleri var. Şimdi buradan birkaç tanesini size takdim edeyim. Hepsini vermeyeceğim. Ve İbrahim dininden, yaşam tarzından kendini akılsızlaştıran kimseden başka kim yüz çevirir? Ve biz onu dünyada seçmiştik. Hiç şüphesiz o ahirette de iyilerden biridir. Bunu ileride bir şey yapacağız, göreceğiz başka ayette. İbrahim peygamberin Allah'ım beni dünyada ve ahirette salihlerden yap diye dua edişi var. İşte bu da onun karşılığıdır ki bu dua kabul olmuş. Hiç şüphesiz o ahirette de iyilerden biridir, salihlerden biridir diyor. Hud suresinde de hiç şüphesiz İbrahim çok yumuşak huylu, çok ah vah eden, yufka yürekli, yönelen biriydi. Ayrıca Mümtehine suresinin 4-5. ayetlerinde, Nahl suresinin 120 ila 123. ayetlerinde de işte İbrahim'in bu özelliklerine değinilir. Şimdi Rabbimiz yine burada İbrahim peygamberle ilgili anlatıya, onu anmaya, onu hatırlatmaya devam ediyor. İşte biz de bunu ibretle izleyelim, ibretle dinleyelim. Bir zaman o babasına, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Babacığım, şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana geldi. O halde bana uy da sana dosdoğru bir yolu göstereyim. Babacığım, şeytana kulluk etme. Şüphesiz şeytan Rahman'a asi oldu. Babacığım, şüphesiz ben sana Rahman'dan bir azap dokunur da şeytan için bir yol gösteren, koruyan, yardım eden bir yakın olursun diye korkuyorum demişti. Evet, burada da İbrahim peygamberin kavmi içerisinde, başta kavminin içerisinde babasıyla olan tartışmasını, müzakeresini orada görmekteyiz. Şimdi İbrahim peygamberle ilgili bu konu, İbrahim peygamberin hayatıyla ilgili bu konu, Enam suresinin 74 ile 84. ayetlerinden oluşan pasajda, Ankebut suresinin 16 ile 25'inde, Zuhruf suresinde 26-28'inde net olarak uzun uzun da anlatılır. Ama burada yine ben öz olarak Zuhruf 26-28'i size takdim edeyim. O ve hani bir zamanlar İbrahim babasına ve toplumuna şüphesiz ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Beni yoktan yaratan ayrı, şüphesiz ki artık o beni doğru yola iletecektir dedi. İbrahim bu sözü onların dönmesi için ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir söz yaptı diye öz olarak bildirilir. Şimdi bu ayetlerde dikkat edecek olursak İbrahim peygamberin işte babasına öyle babacığım babacığım diye yakarışla ifade edişi bu bizde de yani Kur'an'da da Resulullah'a Şuara suresinin 214'te hani ve en yakın oymağını uyar tarzındaki ifadeyle gelmişti. Demek ki insan tebliğ yaparken, gerçeği anlatırken önce kendisi yaşadığı gibi önce sonra da önce ehline, önce yakınlarına bunu duyuracak, onları uyarmaya başlayacak. Bu çok önemli bir şey. Bir diğer nokta da daha önce uzun uzun hani programlar yaptık. Onu belirteyim hani nasihat metodu, tebliğ metodu diye. Böylece bu Müslümanların, müminlerin Kur'an'ı ve İslam'ı tanıtan kişilerin muhataplarına tatlı dilli olmaları, güler yüzlü olmaları noktasından uyarılar vardı. Şimdi şöyle hatırlatayım. Müzzemmil 10'da onların söylediklerine, söyleyeceklerine de sabret ve güzel bir ayrılışla ayrıl onlardan diye tartıştığı kişilerden öyle kavga gürültüyle değil, güzellikle ayrılması ve ayrıldıktan sonra yani tekrar buluşmaya, tekrar görüşmeye yüzünün olması gerekiyor. Nisa suresinin 63. ayetinde de şimdi şöyle ayetin sonunu vereyim burada. Sen onlardan mesafelen ve onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında derinden etkileyecek güzel söz söyle. Yine Taha suresinde yine bir örnekleme vardı. Şimdi hatırladınız hemen birden zaten. Allah Musa peygamberle kardeşi Harun'u Firavun'a gönderdiği zaman onlara yine aynı şekilde orada öğüt alması ve saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpermesi için yumuşak söz söyleyin. Evet. Yine Nahl suresinde de yine aynı şekilde en güzelle çağır, en güzelle ifade et, öğüdünü en güzelle ifade et ayetini görüyoruz. Evet, şimdi İbrahim peygamberin bu yakarışına, babasına bu girişimine karşı babası da şöyle bir karşılık veriyor. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlayarak öldürürüm. Haydi uzun bir müddet bana uzak ol, yani defol, dedi. Şimdi bu açıkça İbrahim peygamber ne kadar yalvarsa da, yakarsa da, alttan alsa da, gerçeğe şey yapmasa da, şimdi bu şeyler tabii putlardan, bunlar kazanç sağladıklarından, ticaret yaptıklarından, bu işin tüccarı, esnafı olduklarından dolayı hani menfaat kaybı kaygısıyla İbrahim peygamberi oğlu bile olsa başından atabiliyor. Şimdi o öyle dedi, defol dedi açıkça bugünkü tabirle. Bana uzak ol demiş ya, biz bunu Türkçe'ye tam defol bunun anlamı. İbrahim peygamberin buna karşılık verişi işte selam sana olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o bana çok armağan verendir. Ve ben sizden ve Allah'ın aslarından kulluk ettiğiniz şeylerden çekilip ayrılıyorum. Ve Rabbime dua edeceğim. Rabbime yalvarışım da mutsuz olmayacağımı umuyorum. Bak güzel bir şey. Allah'tan hiçbir zaman işi umudunu kesmemiş. Ona selam demiş geçmiş. Şimdi burada yine bir metot. Bunu yine Kur'ani bir metot, onu şey yapalım. Şimdi yine Müslümanlara Cenab-ı Hak bundan evvel işledik. Furkan suresinin 63. ayetinde Rahman'ın kulları diye Allah'ın sevdiği, değer verdiği kulları anlatırken öyle kimselerdir ki Rahman'ın kulları, onlar yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman selam derler. Ve yine Kasas suresinin 55. ayetinde ve onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bizim işlerimiz yalnızca bizim için, sizin işleriniz de yalnızca sizin içindir. Size selam olsun. Biz cahilleri aramıyoruz derler. Aynı bildiğiniz hani Kafirun suresinde sizin dininiz sizin, benim dinim de benim içindir dendiği gibi sizin kötü işleriniz sizin, bizim de işlerimiz bizim içindir deyip ve onlara da yine selam deyip geçerler. Şimdi buna selam deyip geçmenin bir şeyi yine bir hayırlı duadır. Allah bugün için siz kötü bir durumdasınız ama inşallah yarın sizi Allah kötülüklerden uzak tutar. Biliyorsunuz selam sözcüğü uzaklaştırma, negatif şeylerden uzaklaştırma demektir ki buradaki de en büyük şey onları küfürden, şirkten, nifaktan uzaklaştırma talebidir. İşte Müslümanlar da bugün işi kendilerine saldıran kimselere öyle dövmeden, sövmeden güzel, kibarca selam desin. Bu sizin için erken inşallah Cenab-ı Hak size de hidayet eder. Siz de bu durumlardan kurtulursunuz diye dua etmeleri lazım ve bu beklentide olmaları lazım. 49 ve 50. ayetlere geldik. Sonra İbrahim toplumundan ve onların Allah'ın aslarından kulluk ettikleri şeylerden uzaklaşınca biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de peygamber yaptık. Ve biz onlara rahmetimizden armağanlarda bulunduk ve onlar için yüce bir doğruluk dili yaptık. Evet, şimdi bu ayetlerde de yine Cenab-ı Hak İbrahim peygamberin ilk ayetteki bahsettiği gibi özelliklerinden, sıddık oluşundan dolayı, Allah'a bağlanışından dolayı dualarını kabul etmiş. Onun neslinden de biliyorsunuz İsmail vardı, bir de İshak gelmiş ve İshak'tan sonra Yakup etmiş ve bunların hepsini de peygamber yaptık diyor Allah. Şimdi bunların ötesinde bir ifade daha geçiyor. Onlara rahmetimizden armağanlarda bulunduk ve onlar için yüce bir doğruluk dili yaptık. Onlara doğruluk dili, lisana sıdk dediğimiz şey, onlara bu yapılmış ki, onlar gittikten sonra, dünyadan ayrıldıktan sonra, onlar hakkında hep güzel sözler, hayırlı sözler, hep iyilikleriyle, güzellikleriyle, özellikleriyle, iyi özellikleri yad edilmekte, herkesin diline, dediğim gibi dillere destan olmuş bir konumları var. Cenab-ı Hak onların duasını da kabul etmiş. İnşallah bizler de o yönleriyle onların yolundan, onların izinden, onları örnek olarak İslam'a hizmet etmeyi düşünürüz. İnşallah bize de nasip olur. Şimdi İbrahim peygamberin burada şöyle anlatayım. Sonra İbrahim toplumundan ve onların Allah'ın aslarına kulluk ettikleri şehirden uzaklaşınca diyor. Şimdi bu uzaklaşma olayını İbrahim peygamberin burada çok uzun olarak ben size onu bildireyim şimdi. Saffat suresinin 83 ile 112. ayetinde ve Şuara suresinin 69-91. ayetinde orada uzun uzun anlatılır. Hani İbrahim peygamberin ateşe atılması falan denilen noktada en son İbrahim peygambere karşı tavır alırlar. Ona karşı bir ambargo uygularlar. Onlara karşı topluca malına, mülküne el korlar ki işte ateşe atılması budur. Orada o sıkıntıların içerisinde yürüyecek çağda kendi artık açlıktan ölmeyecek ne diyeceğiz? Bağda bahçede şurada kendi karnını doyuracak çağdaki olan oğluna da hani der ki bu duyarsız toplumla ben gideceğim sen burada kalacaksın sen sıkıntılar çekeceksin dediği zaman o da babasına babacığım ben bunların hepsine katlanırım Allah sana ne emrettiyse sen onları yap der ve ondan sonra da İbrahim hani malını mülkünü orada bırakıp arkasına bakmadan o müşrik toplumu terk eder. Bunları arz ettiğim gibi Saffat suresinin 83 ile 112. ayetinde, Şuara suresinin 69 ile 91. ayetlerinden sizler de okuyabilirsiniz. Bu orada İbrahim peygamberin bu noktalardaki bu anlatımlarında bir başka şeye daha işaret edilmekte, onu da belirteyim. Resulullah çok sıkıntı çektiği bir dönemlerde ki Meryem suresinin ilk başında bunları anlatmıştık. Müslümanların işte Habeşistan'a göç ettiklerini, orada çile çektiklerini onları da bahsetmiştik. İşte bu olayların anlatımından şu da anlaşılır ki Resulullah yavaş yavaş hicrete hazırlanmakta. Sen de hazırlan, buradaki sıkıntılardan daha rahat bir ortama gideceksin tarzında Resulullah'a da böyle zımnen bir mesaj verilmektedir. Şimdi devam ediyoruz 51-53. ayetler ve kitapta Musa'yı da anlat, hatırlat. Şüphesiz o arıtılarak saflaştırılmış idi ve bir elçi bir peygamber idi. Biz ona en uğurlu turun yan tarafından seslendik ve onu özel bir konuşmada bulunmak üzere yaklaştırdık. Ve rahmetimizden ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ihsan eyledik. Burada da yine Musa peygamberlerde çok öz olarak hatırlatılmakta. Sadece bakın Araf suresinde uzun uzun belki 50'ye yakın ayette onun kıssası yer almıştı. O kıssaların özeti olarak onu arıtılarak saflaştırmıştık idi diyor. Ve o çileler, o meşakkatler onun arınmasına, onun temizlenmesine, onun hizmete hazırlanmasına vesile olmuş. Ve burada da kısaca öz olarak Musa peygamberin böyle bir portresi çizildi. Ve Musa peygamberle ilgili zaten ileride Kasas suresinde, Taha suresinde, Şuara suresinde de uzun bir anlatım gelecek. Şimdi bir diğer nokta burada Musa peygamberle ve bundan sonraki birkaç peygamberle ilgili bir özel bilgi vurgu var. O bir elçi ve bir peygamber idi diye hem Resul olduğunu hem de Nebi olduğunu biz Resulü elçi olarak Nebi'yi de peygamber olarak çeviriyoruz. Şimdi Nebi Arapça, peygamber Farsça ama halk dilinde böyle Allah'tan haber getiren anlamı olduğundan peygamber sözcüğünü kullandık. Onu bir haberci demedik de peygamber biraz saygı olsun diye onu öyle ifade ettik. Bu ikisinin farkı ne diyecek olursak aslında birbirinden böyle beşer açısından pek farkı yok da Kur'an'a baktığımız zaman ince bir fark görüyoruz. Elçi hem insan oluyor hem kitap oluyor. Allah Kur'an ayetlerinin de elçi olduğunu bildirir. Onları da indirilmiş elçi olarak bildirir. Ve buna göre elçi dediğimiz zaman hem insandan oluyor Hem de melekten ki yani kitaptan oluyor. Allah'ın ayetlerinde de elçi deniyor. Ama haberci dediğimiz zaman sadece insandan haberci yani nebi oluyor. Böyle bir farkı var. 54-55. Ayetlere geldik. Ve kitapta İsmail'i an, hatırlat. Şüphesiz o, vaadine sadık bir elçiydi, bir peygamberdi. Ve ailesine, çevresine salatı, zekatı emrederdi. Ve o Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Bak bu kadar ne güzel bir ifade. Burada da yine İsmail peygamberle ilgili. İsmail peygamberin de hem elçiliği hem de nebiliği üzerine vurgu yapıldı. Onun da vaadine sadık olduğunu bildirdi. Tekrar edeyim, sadık dediğimiz zaman özünde, sözünde, işinde övgüye nitelikli durumu olan insan demek. Böylece onun bir özelliği de var. İşte burada o da gelecek inşallah daha geniş çerçevede. O ehline, yakınlarına, yani çoluğuna, çocuğuna, ailesine ve yakınlarına salatı emrederdi ve zekatı emrederdi. İslam'ın temel unsurlarından o görevleri de yakınlarına emrederdi. Şimdi İsmail peygamberle ilgili inşallah ileride Saffat suresinin 102. ayetinde de böyle onun sadıklığıyla ilgili bir vurgu gelecek. Onu da burada belirtmiş olayım. Çünkü vaadinde durmanın burada özel bir durumu oldu. Vaatta durmanın insan için çok önemli bir görev olduğunu, mümine, Müslümana, onlara çok vazgeçilmez bir sıfat, nitelik olduğu üzerinde duruldu. Çünkü şöyle söyleyeyim, Cenab-ı Hak bakın Saf suresinin 2 ila 3. ayetinde, ey iman etmiş kimseler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında cezayı gerektiren büyük bir suç, günah olarak belirlendi. Onun için müminlerin mutlak surette vaatlerinde durmaları lazım, ahitlerini yerine getirmeleri lazım. Şimdi bu konuyla ilgili de şimdi şöyle Tevbe suresinin 75 ila 79. ayetinde ayrıntılar var. Sizlerin de orada onları oradan incelemenizi önermekteyim. Şimdi zaten Taha 132'de şöyle bir şey daha var. Şimdi bu salatın emri Resulullah'a da ve ehline salatı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Akibet Allah'ın koruması altında olma içindir diye de açık bir ayet var. Ayrıca tabi ehil üzerinde olduğuna göre Tahrim suresinin 6. ayetini burada hatırlatmamak olmaz yani. Ey iman etmiş kimseler, kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olacak olan bir ateşten koruyun. Onun için insan önce yakınlarından uyarıya başlayacak, onları korumakla, yani hani velayeti altındaki çocukları nasıl korumakla yükümlü ise, velayet sonrasında da ehillerini böyle hak ve hakikat, iman ve izan noktasında bilinçlendirmek, bilgilendirmek zorundadır. Onu da burada kısaca belirtmiş olayım. Şimdi 56-57. ayetler, onu da şey yapayım. Ve kitapta İdris'i anlat. Şüphesiz o, sözü doğru biriydi, bir peygamberdi. Ve biz onu yüce bir mekana yükselttik. Burada da İdris peygamberin nebiliğinden bahsedilmekte. Onun da sıdkıyet, yani sadıklık noktasıyla, özüyle, sözüyle, her şeyiyle doğru olduğunu burada bu da bildirmekte. Evet, şimdi bu İdris peygamber şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili de çok ayrıntılar, çok uydurma şeyler söz konusu. Tarihte de özellikle İsrailiyattan gelme, onun Kitab-ı Mukaddes'te geçen bir başka Hanok olduğu, Kitab-ı Mukaddes'te Hanok olarak anılan olduğu ileri sürülmüştür. Şimdi Hanok'ta da bundan kısaca bir değini vardır. Şöyle söyleyeyim. İdris peygamberin canlı olarak göğe cennete çıkışından başka onun ilk yazıyı yazan, ilk dikişi diken, ilk hesap yapan ve ilk silah kullanan kişi olduğuna dair hikayeler düzülmüştür. Şimdi biz bunlar Kur'an'ı bilgi olmadığından dolayı biz bunlar doğrudur, eğridir, bunlarla ilgili herhangi bir şey deme imkanına sahip değiliz. Kur'an'ı şeyler değil. Hatta değişik kitaplarda İdris peygamberin canlı olarak göğe çıkarıldığı, cenneti dolaştırıldığı, cennette dolaşırken onu götüren meleğin tekrar yeryüzüne getirmek istediği, onun da orada dayanıp canlı olarak cennette kaldığı gibi safsatalar halk arasında anlatılır. Bunların herhangi bir yani kıymeti harbiyesi yoktur. İslami açıdan, Kur'ani açıdan bunların herhangi bir değeri söz konusu değildir. Şimdi 58. ayete geldik. İşte bunlar, şimdi bunlar dediği zaman kim olacak? Şimdi hatırlayacağız. Ta surenin başından Zekeriya'dan başlayalım. Yahya, İsa, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, İdris bunların hepsi. Adem'in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, kılavuzluk ettiğimiz ve seçtiğimiz peygamberlerden Allah'ın kendilerine nimetler verdiği kimselerdir. Evet, Cenab-ı Hak nimetler vererek bu insanları onurlandırmış, onlara bu şerefi vermiş. Onlar kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve boyun eğip teslimiyet göstererek yere kapanırlardı. Evet, bu peygamberler Allah'ı iyi bildiklerinden, kendilerine gelen mesajı iyi takip ettiklerinden dolayı onlar bu mesajları izledikleri zaman yere kapanırlar, ağlayarak boyun eğip teslimiyet gösterirler. Şimdi burada bir şey var. Ayetleri okunduğu zaman diye bir ifade var. Tilavet. Tilavet sözcüğü sadece okumak değil, aslında izlemek demek. Onlar ayetleri izlediği zaman, Allah'ın mesajlarını izledikleri zaman, onların büyüklüğünü, onların önemini anlayarak bu şekilde teslimiyet gösterirlerdi. Şimdi burada Adem'in soyundan ve Nuh'la beraber taşıdığımız değil, iki tane ataya şey yapıldı. Bundan şu anlaşılmaktadır ki, Adem'in soyundan dediği zaman İdris, çünkü onun yaşantısı diğerlerinden önce olmalı. Nuh'un soyundan dediği zaman da İbrahim, İsrail'in soyundan dediği zaman da ondan da Musa, Harun, Zekeriya, İsa, Yahya gibi şeylerin de oradan geldiği anlaşılmaktadır. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi bu olayları özüyle, sözüyle, her şeyiyle net olarak buradan öğrenmekteyiz. Kur'an dışı geçmişe ait yani tarihi böyle vesikası vesairesi olmayan şeylere itibar edilmemeli. Başta peygamberimiz olmak üzere diğer peygamberler de Allah'ın tanıttığı şekliyle tanınmalı. Böyle yaparsak Allah'ın dininden, halis dinden uzaklaşmayız. Aksi halde şirk bataklığında boğuluruz gideriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.